Minęła godzina piąta. Z tej strony Justyna Grabasz. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Trójka budzi. No i można się porządnie, porannie rozmarzyć. Mini Riperton i Lovin' You to za nami. 3 minuty po godzinie piątej, a ja mam dla Państwa kalendarium filmowe. I zaczynamy od urodzin. W 1943 roku w Warszawie urodził się Ryszard Karol Bugajski, polski reżyser filmowy i telewizyjny, pisarz i scenarzysta, odpowiedzialny za takie filmy jak Przesłuchanie, Generał Nil, Układ zamknięty i Zaćma. W 1997 roku zmarł natomiast Piotr Skrzynecki, aktor, autor tekstów kabaretowych, reżyser, scenarzysta, założyciel legendarnej krakowskiej piwnicy pod Baranami. Stworzył niepowtarzalny artystyczny styl piwnicy. Jako krytyk sztuk plastycznych współpracował z krakowskimi gazetami Echo Krakowa i Dziennik. Urodził się 12 września 1930 roku. 27 kwietnia to także dzień, w którym zmarł Jerzy Moes. Aktor teatralny i filmowy, grał m.in. w filmach i serialach Lotna, Jak rozpętałem II wojnę światową, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czy Samo życie. Urodził się 29 września 1935 roku. i premiery filmowe. 1958 rok i premiera filmu przygodowego Rancho Texas. Film był reklamowany jako pierwszy polski western. Nie jest to jednak western w klasycznym znaczeniu tego słowa, gdyż akcja nie dzieje się na preriach Dzikiego Zachodu, jak to podobno powinno być, lecz w Polsce, w Bieszczadach, a zdjęcia kręcono w Tworylnem. Tak jest. 27 kwietnia to także premiera filmu Pamiętnik znaleziony w garbie, polsko-kanadyjskiej tragikomedii z 1992 roku. Jest to saga śląskiej rodziny obejmująca okres od 1939 roku do lat 90. z perspektywy Janka Garbusa. Główne role zagrali Olaf Lubaszenko, Edward Linde Lubaszenko i Bogusław Linda. Oh, Lublin Street Band i kolejna ich kompozycja, idealnie oddająca to, co dzieje się za oknem. Wschód. Taki tytuł nosi ten utwór, a pochodzi z płyty Od mroku po wschód. A że już się zrobiło całkiem jasno, to znaczy, że dobrnęliśmy do właściwego momentu. 12 minut po godzinie 5, czas chyba w końcu na zagadkę samplową, kto to słyszał. Dziś będzie całkiem łatwo. I utwory będą dwa, a ten pierwszy to kompozycja świetnej rapowej ekipy A Tribe Called Quest. And crew, yeah. Bars to any beat, we beat the beat for true. Mass and Gallum sees them smell of pussy stew. Don't let it build up my good. I should've spoke up, ain't even a mold up. Leave that to me. Hell hot from Leek, the man with a plan who went for it all. Like Marauders on a mission where we can dance all. Sucker boy, Trini man. Ride out when working in my hand. Love all of my fun. One, two, three, them all of the gang. Move a couple pound of weed and a couple dollar man. Rock pocket, find another plan. Yeah, gear done, put some on the one. On the first respect the world. And pick up the sound, man. DJ walk. Ayo, hey, put them on top. Then I wanna, then I wanna. It's your outline, then I'm gonna clutch up. Early in the night when you bring out the music with the pockets in the band, kill a sound, man. Music live and direct when the door goes down. Like an idiot, boy, you know when I fuck up. Big two make the world go around. Make way, bring the sound boy crowd. Them finna, where the wicked is song. One bass in your face, make a sound boy frown. Kto to słyszał? Pierwsza część samplowej zagadki. Jeśli wiedzą Państwo, jaki sampel się tutaj ukrywa, to zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Ja za niecałe pół godziny zdradzę, jaka jest odpowiedź, a teraz podpowiedź numer dwa. Wspaniała Solange i kolejny element naszej samplowej zagadki. Dostałam wiadomość od pana Karola z Łodzi, który napisał mi o tym, że po 15 latach wspólnego grania działalność kończy Ras Mentalizm. Z tego co widzę, mają zagrać jeszcze kilka koncertów, a potem faktycznie zakończyć działalność. Te informacje podali wczoraj. Ja życzę Ras Mentalizmowi, żeby ta decyzja nie była na stałe, żeby jednak zdecydowali się wrócić do wspólnego grania, jeżeli takie porzucą. A my coś tej ekipy teraz zagramy, skoro taka sytuacja. I ja proponuję element najnowszej płyty zatytułowanej Geniusz. Wspaniały utwór razem z Jareckim. Caps Lock. Ojciec mi pozwolił usiąść z przodu, a potem mi pozwolił poprowadzić. I ruszyłem, choć nie czułem się gotowy. I ruszyłem, chociaż nie chciałem nas zabić. Wieczorem do mnie wpadł kolega z kością. On ją pociął, ja skręciłem ją jak polio. I w tym dymie się poczułem królem świata. I wiedziałem, że już o nas nie zapomną. Teraz pytają mnie, jak się dostałem tu. Ja wolałbym wiedzieć, jak mam stąd wyjść. W poszukiwaniu dróg wracam na stary szlak van déjà vu. Lubicie wielkie słowa jak caps lock. Same duże cyfry jak iPhone. Stary menel pyta, który jestem rocznik. Mówisz, że 8-5, tak jak on. Zaszło nam tam, gdzie miało zejść. Buty starte mam, a przetarte ślady. Nikt nie pokazał nowych, Buty starte mam, a przetarte ślady. Byłoby niezmiernie szkoda, gdyby faktycznie przestali wspólnie grać. Ras Mentalizm i Caps Lock. Tydzień temu obiecałam Państwu, że dziś przyniosę ze sobą pewien utwór. Utwór, który tydzień temu też pojawił się na antenie, ale w zupełnie innej wersji. W wersji grupy Backstreet, a teraz w wersji Cheta Fakera. No Diggity. I gotta bag it up.

nie snu. Wspaniały Bemi Bem i magicznie brzmiący o poranku Wędrowiec i Pegas. Mniej więcej 20 minut temu prezentowałam na antenie dwa utwory, które coś ze sobą łączy. Solid Wall of Sound grupy A Tribe Called Quest i Where Do We Go śpiewane przez Solange. Tym punktem wspólnym były oczywiście sample. I jak się domyślam, część z Państwa doskonale wie, skąd pochodzą, ale ja chciałabym, żeby ten utwór wybrzmiał teraz na antenie. Elton John i Benny and the Jets. Oh, man, she's a hurricane. She's got electric boots. Benny and the Jets. Nagranie koncertowe i dzisiejsze rozwiązanie zagadki samplowej, kto to słyszał. No to chyba czas w końcu na muzyczne kalendarium, które zaczniemy od urodzin pewnego polskiego muzyka, który urodził się w 1931 roku. Oczywiście 27 kwietnia. Był pianistą, kompozytorem, jazzmenem, twórcą muzyki filmowej. Między innymi do filmów Niewinni czarodzieje, Nóż w wodzie, Matnia czy Dziecko Rosemary. Krzysztof Komeda. Motyw z filmu Niewinni czarodzieje Andrzeja Wajdy, skomponowany przez Krzysztofa Komedę, który gdyby żył, obchodziłby dziś dokładnie 90. urodziny. Kalendarium muzycznego ciąg dalszy i przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnych urodzin. W 1956 roku urodziła się Eleni. Piosenkarka pochodzenia greckiego, śpiewająca refleksyjne, nastrojowe utwory. Morze snu czy miłość jak wino. Utwory, które wyjątkowo mocno kojarzą mi się z dzieciństwem, przyznam szczerze. W 2006 roku z okazji 30-lecia pracy artystycznej wydała książkę Nic miłości nie pokona, która jest rozmową o jej życiu, miłości, rozmowach z Bogiem i muzycznej twórczości. 27 kwietnia to także urodziny Gordona Haskella, wokalisty pewnego przez pewien czas członka grupy King Crimson. W 2001 roku Haskell nagrał album Harris Bar, na którym znalazła się jazzująca ballada How Wonderful You Are. I ta piosenka trafiła na wysokie miejsca list przebojów w Europie, a w Polsce album Haskella dotarł do miejsca 14, co też wydaje się być całkiem dobrym wynikiem. I jeszcze jedna data. W 1999 roku brytyjska grupa The Verve ogłosiła zakończeniem kariery. Zespół był wtedy u szczytu popularności, a rozpad grupy był podobno spowodowany serią ostrych kłótni między muzykami, jak to często bywa. Frontman zespołu Richard Ashcroft rozpoczął karierę solową, która zaowocowała wydaniem 3 płyt. W 2007 roku muzycy podjęli decyzję o reaktywacji The Verve, a 18 sierpnia 2008 roku ukazał się 4 album w dorobku grupy zatytułowany Ford. A ja się przyznam Państwu, że jeden z utworów grupy The Verve, ten najbardziej znany oczywiście, przez parę lat rozpoczynał każdy mój poranek, ponieważ był to dźwięk mojego budzika. I mimo wszystko nie mam do niego niechęci, to znaczy, że to był bardzo dobrze działający i powoli rozbudzający budzik. Więc skoro działało na mnie, to może zadziała też na Państwa. Bittersweet Symphony. Thank you. Bitter Sweet Symphony. Utwór, który wbrew pozorom, tak jak już wcześniej mówiłam, skutecznie budzi, a na pewno wprowadza w dobry nastrój. Zbliżamy się powoli do godziny 6, a ja chciałabym jeszcze zmieścić w tej audycji utwór Move On Up Curtisa Mayfielda w rozszerzonej 8-minutowej aż wersji, dlatego też będę już powoli uciekać. To była audycja Trójka Budzi, którą realizowała Elżbieta Różycka, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za spotkanie. Do usłyszenia. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. Move on up. Watch out, but just move on up.